Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. 1500 milliárd forint, egészen elképesztő és felfoghatatlanul nagy összeg. Ennyi pénz kerül a következő években a felsőoktatásba. Olyan egyetemfejlesztési program indul, amire korábban még nem volt példa Magyarországon. Ráadásul ezt az egészet kormánybiztosként Stumpf István koordinálja majd, aki korábban kancellária miniszter volt, alkotmánybíró volt, és hát finoman szóval nem volt kiegyensúlyozott a kapcsolata se a Fidesz-szel, se Orbán Viktorral, úgyhogy nagy kérdés, hogy miért pont őt választotta erre a pozícióra Orbán Viktor. Ezt is megpróbáljuk majd kideríteni itt az adásban. És akkor nézzük a vendégeket, természetesen mindenki a helyén. Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsér Róbert, publicista. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, a HVG újságírója. Jó estét kívánok! Kezdjük természetesen a beugró kérdéssel, és ha már az oktatásról beszéltem, akkor ezzel kapcsolatos a beugró kérdés. Nyilván átbeszéljük majd mindjárt az összes részletet, mert hát nagyon-nagyon összetett dologról van szó. De mit gondoltok, hogy ti ezt a fajt, amit jelenleg tudunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lesz majd a felsőoktatásnak az átalakítása, ti támogatjátok, vagy támogatnátok ezt az átalakítást így jelen feltételek mellett? Jó ötletnek tartjátok, vagy nem tartjátok jó ötletnek? Hogy egyetem bele kell vágni abba, hogy át kell alakítani a felsőoktatást. Péter? Hát nem hiszem, hogy sok múlik azon, hogy én támogatnám, vagy nem támogatnám. Alapállapotból azt mondanám, hogy nem támogatnám. Elsődlegesen ugye azért, mert elég furcsintos dolog az, hogy így először így lenyújjuk mondjuk ezzel az alapítványi formával az egyetemeket, majd érdekes módon megtámogatjuk őket egy jelentősebb összeggel. De hát akár működhet is, annak idején Lenin elvtárs megmondta, hogy villamosítás plusz szovjet hatalom egyenlő a kommunizmussal. Hát most ugye azt halljuk, hogy az egyetemek ideológiai szovjet hatalma, illetve hát meghódítása, valamint elképesztő mennyiség európai uniós pénzből majd fejlett felsőoktatást fogunk kapni. A villamosítás plusz szovjet hatalom nem jött be, lehet, hogy ez működni fog. Robi? Számomra ez egyáltalán nem a pénzről szól. Az akadémia, az egyetemek, ehhez tartozó intézmények és folyóiratok megszállása zajlik. Ez tulajdonképpen az illiberális kurzus hosszú menetelése a hatalom intézményeibe, ahogyan Antonio Gramsci ennek az ideológusa. Csak én Lenint idéztem, te Gramsit, azért ennek van egy íve. Igen. És Békés Márton, a terrorháza kutatási igazgatója, nem olyan régen fogalmazta meg, hogy a jobb oldalnak is olvasnia kell Gramsit. Igen, az illiberális kurzus megkezdte a maga hosszú menetelését a hatalom intézményeibe. Orbán Viktor a kultúrában így építi a mély államot. Na, vigyük tovább akkor ezt az ívet, Zoli, hogyha te hogy látod? Hát nézd, liberálisként amit csinálnak, azt tudnám támogatni, akik és ahogy azt nem. Akkor mindjárt részletekről beszélgetünk majd. Ez egy diplomatikus válasz volt, azért tegyük hozzá. András? Nekem is hosszabb a véleményem erről, de ha az a kérdés úgy néz ki, hogy támogatom vagy nem támogatom, akkor visszakérdezek, hogy mennyiért? Azért dobtam be ezt a kérdést az elején, mert azért nem teljesen egyértelmű ez a kérdés, már mint szerintem, amit te mondtál, Robi, mert hogy azért tényleg vannak, hogy mondjam, bemerevede struktúrák az egyetemeken, tényleg vannak olyan helyzetek, amiket nyilván változtatni kellene. Ráadásul ez az 1500 milliárd forint, ami érkezik Magyarországra, csak azért mondom ezeket a számokat ennyiszer, mert 2014 és 21 között 370 milliárdot költöttek egyetemekre, csak azért próbálom ezt mondani, hogy ehhez képest most ez az összeg, ez egészen elképesztően nagy. Nem az a 300 volt a kevés, hanem nem az 1500 a sok, hanem az a 300 volt a kevés, ahol nehéz volt gazdálkodni. Nem igen lehet találni, nincs a világon olyan struktúra, amiben ne lehetnek problémák. A magyar felsőoktatás valóban meglehetősen kövült, meglehetősen avétos volt, pénzhiánnyal és egyébként a pénz rettentő rossz felhasználásával is küszködött, nagyon sok baj volt vele. Nem ez rá a gyógyír, tehát nem az rá a gyógyír, hogy ellopjuk, átalakítjuk, átfestjük, tulajdonképpen a piaci viszonyokat is úgy fogalmazzuk meg, ahogy Stumpf István mondta, hogy majd a piacnak, az államnak és a professzorok világának az egyensúlya által megteremthető lesz az egész történet. Érdekes módon a hallgatókat ebből például kihagyták, pedig hát egy piacnak képzeljük el az egyetemet, akkor az állam és az egyetem a szolgáltató, a hallgatók pedig a vásárlók. Egyetlen izét szeretnék egy jeles magyar költőtől idézni röviden, ez Orbán Viktor illiberális demokrácia című negyedik vers ciklusából az Egyetemi Autonómia című verset, amely így hangzik: minden egyetem maga dönt erről, de akarjanak benne részt venni. Itt azért egyetemi arisztokráciák vannak, professzori elitek vannak, ugye a Magyar Bálint annak idején Intercity professzorokról beszélt, aki járt Magyarországi Egyetemre, az pontosan tudja, hogy kiskirályságokat tudnak egyes tanszékeken, intézetekben emberek kiépíteni, és így tovább. És valóban, ha megnézzük azt, hogy külföldről hány neves oktató érkezett bármelyik magyar egyetemre az elmúlt 2-3 évtizedben, akkor valami egészen aggasztó jelenségre lehetünk figyelmesek, amennyiben összevetjük a magyar felsőoktatási viszonyokat a külföldiekkel. Hogyha viszont így van, hogy mondtad, akkor a CEU esetében ott mi volt az indok arra, hogy kinyírják a CEU-t, mert ott ugye nagyon elég neves külföldi oktatók is voltak. Hát a CEU egy magánegyetem, egy hatalmas nemzetközi tekintéllyel, befolyással bíró emberrel a háttérben vagy a tetejében. A CEU egyébként nagyon jó példa. A CEU-t azt nem minőségbiztosítási okokból üldözték el. Nem azért, mert rossz lett volna az az egyetem. Egyébként igen. A CEU esetében pont arról van szó, hogy sokkal jobban hasonlított a CEU azokhoz az egyetemekhez, amelyek sikeresek a világban, mint a magyar felsőoktatáshoz. Én azt gondolom, hogy a magyar állam úgy alapvetően per definícióm rosszul működik évtizedek óta. Ez nem csak Orbán Viktor bűne, nem is csak az azt megelőző kormányoké. Egyetlen állami struktúrára sem lehet változatlan feltételek mellett akár 300, akár 1500 milliárdot rázúdítani, mert önmagában ettől még nem lesz igazán jobb. Ugyanezt láttuk az egészségügyben is, és most a válság alatt derül ki, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogyha megduplázzuk az orvosbéreket, minden rendben lesz. Strukturális problémák vannak, ahogy egyébként strukturális problémák vannak a felsőoktatásban is. És még egy csomó állami rendszer tudok mondani, ezért mondtam ezt, hogy igen, változtatni kéne az irány, akkor nyilván tehát Magyar Bálint mellé én is fölcsatlakozom, tehát hogy az irány egyébként egy liberális szemszögből az lenne, amit ők most bejelentettek, nekem az a bajom, hogy láthatóan nem azok is nem úgy fogják ezt végrehajtani, mint ami szerintem hatékony, minőségi és mondjuk tisztességes lenne. Jó példa volt Soros György mindenféleképpen. Hát, és mennyi mindenre volt jó példa? Bármire jó példa. A hosszú menetelésre. Ezt már Rogán is tudja. A legjobb példa a hosszú menetelésre a hatalom intézményeibe. Ugye, ahogyan azt a Gramsci megfogalmazta. Gramsci szerint a nyelv is egy ilyen intézmény. Tehát a hosszú menetelés nem csak a akadémiákon, meg az egyetemeken keresztül, hanem a nyelven keresztül tulajdonképpen a kulturális életnek a megszállását jelenti. Egy ilyen átállás az minőségromlást eredményez. Törvényszerűen, minden esetben. Tehát akkor, amikor egy politikai kurzus hosszú menetelésbe kezd a kultúra intézményeiben, az azzal jár, hogy le kell rombolni az addigi struktúrákat. Itt bemerevedett struktúrákról beszéltetek. Hát ezek a bemerevedett struktúrák, ezek még a bolsevikoknak a hosszú meneteléséből maradtak itt. És hát az jól látszik, hogy a hatalom intézményeinek a megszállása, meg a kultúra intézményeinek a megszállása, az azt eredményezi, hogy az MSZMP-nek az hadállásai olyanok, hogy gyakorlatilag kirobbanthatatlanok a hatalomból, még most is az MSZP szervezi az ellenzéket. Még most is az MSZP az ellenzék vezető ereje, pedig hadd mondjak, és 30 év eltelt a rendszerváltás óta. Hát, hogy hadd mondjak erre. Ennek ellenére. Én azt hiszem, hogy ez a hosszú menetelés ez arra is szolgál, hogyha az egyetemeket sikerül saját intézményeiké tenni, a saját szellemükben működtetni, akkor vereség esetén a minisztériumi államigazgatási bürokrácia ide tud majd visszavonulni. És ez nem csak egy visszavonulási terep lesz a számukra, hanem ez egy lehetőség lesz az utódképzésre. Ezeken az egyetemeken lehet majd a következő ciklusnak az államigazgatási bürokráciáját felépíteni. Azt gondolom erről, hogy nem az a baj, nem is ez lenne a célja, hogy elfoglalják, de az baj lenne, ha elfoglalják az egyetemet, de nem ez a cél vele, nem ezen fog az egész megbukni, hanem az, hogy igazából nincsenek embereik. Vérfrissítés kéne. Ez a probléma. Ezért szállják meg a kultúra intézményeit, hogy ezeket az embereket ott képezték ki. Csak az a probléma, hogy nem tudják kiképezni, verseny kéne hozzá, önálló gondolatok, érvényes gondolatok, és nincsen. Teljesen nyilvánvaló, hogy az MSZMP az előképük. Teljesen nyilvánvaló, hogy onnan veszik a mintákat. És hogy valójában a jobb oldalon azt tervezik. Azt mondjátok, hogy ez nem fog működni. Hát egy-két cikluson belül nem feltétlenül fog működni, azt jól érezzük. De azt is jól érezzük, hogy a Fidesz 30-50 évre rendezkedik be a maga nagy menetelésével. És 30-50 év alatt meg simán tud működni. Itt néhány évvel ezelőtt még az volt a kultúrpolitika, hogy Orbán Viktor azt mondta Andy Vajnának, hogy konszolidálj. Konszolidáld a magyar kultúrát, csinálj jó filmeket, adj lehetőséget a baloldalnak is, adj lehetőséget nekünk is, de leginkább csinálj jó filmeket, és hozzá létre egy olyan kulturális közeget, ami sikerélményt tud szerezni a jobb oldalnak is, a bal oldalnak is, leginkább azoknak, akik jó elismert, nyugaton is elismert filmeket tudnak készíteni. Na, hát nagyjából ennek van most vége. Úgy szót mondtad el, Andy Vajna, akiről lehet egyébként emberileg az a fajta ízlésvilág, amit ő képvisel, arról rossz véleményünk, de egy a nemzetközi filméletben jegyzett... Most van vége ennek a kultúrpolitikának. Az Andy Vajna személy által reprezentált kultúrpolitikának. Mostantól kezdve a kultúra nem arra való, hogy jó filmeket csináljunk, nem arra való, hogy elismerést szerezzünk Magyarországnak, akár jobboldali, akár baloldali rendezőknek nyugaton, hanem arra való, hogy a kultúrharcot folytassuk, és hogy kiszorítsuk az ungváriakat. Jók, például az egyetemi életből, ebből a szférából megfosszuk őket a publikálás lehetőségétől, és a saját embereiket ültessék a helyükre. Egyébként tényleg, ha már Sumfi Istvánról beszélünk, akkor szerintetek mi ennek az egész, tehát mi lehet ennek tényleg a valós oka, hogy most pont ő került elő itt a kalapból? Már értem, amit mondtam. Szerintem mondasz, a rendszer tehát, konszolidálódik. Na jó, csak ugye azért azt érdemes előhozni, hogy azért neki nem volt, hogy mondjam, olyan, Nem volt igazából, hogy mondjam, kiegyensúlyozott a kapcsolat, és akkor még finoman fogalmaztam. De ne csináljuk már ezt. Szerintem abszolút nem arról van szó, hogy a rendszer konszolidálódik, de van egy ilyen kép, amit a Stumpfot pont azért próbálják, és azért lehet eladni, mert a Stumpf már a rendszer kvázi ellenzékének az agyában úgy élt, mint az emberarcú fideszes egyik példája, amit akinek azért vannak önálló gondolatai, aki azért szembe megy. Tehát amit előadnak itt a drága jó ellenzék, tehát, hogy érted, Stumpf István volt a Hazafias Népfront utolsó alelnöke, igen, de a fideszesek engem komcsiznak. Aztán Stumpf István volt kancellária miniszter Orbán Viktornál, berakta az alkotmánybíróságba, most pedig visszajön, és mégis Stumpf István az a jó konzervatív, és engem küldenek el a kommentelők, hogy hát engem a Fidesz fizet. Nonsense. Az, amit itt művelnek, ebben nonsense. Megtalálják Navracsis Tibort, aki most már dupla miniszterelnöki biztos, meg Stumpf Istvánt, hogy ők a rendes polgári fideszesek. Tök másról beszélsz. Nagyon igaza van a Zolinak. De egy etikai dimenziójáról beszélsz valaminek, ami nem az a konszolidálni, nem azt jelenti, hogy bájos lesz egy rendszer, ez a Kádár rendszer miatt, így akarják fenntarthatóvá tenni. Nem, fenntarthatóvá azzal akarják tenni, hogy például nincsen a rendszeren kívüli alternatívának helye, hanem a rendszeren belül, ehhez persze olyan emberek kellenek, akik valamelyes beágyazottak. Stumpf István beágyazottabb szereplője a magyar tudományos életnek, mint Demeter Szilárd, meg az összes Hakapeszi Makia együtt, és Kesztyűbábja. Stumpf István tudományos beágyazottságát, ezért, hogyha megnézed a külföldi publikációit, nem kéne túlértékelni. Várjál, pont erről szó Magyarország! Mintha, de nem így van. Ne haragudjál, hát pont erről van szó, hogyha ő egy hatalmas nagy nemzetközi tekintély lenne, akkor lenne nem beágyazva a magyar tudományos életbe, hagyjuk már. Hát pont az egyik garancia az, hogy a hegyes halomzáhony világsztárokról beszélünk. Stumpf István az értelmiség címeres árulója. Ő az, aki 1998-ban még a választás éjszakáján még elemző volt, néhány hétre rá meg már államminiszter. Ott ő elemezte, hogy hát itt mik a kilátások, meg mik a tendenciák, meg mit mutat a grafikon, és néhány hétre rá már államminiszter volt. Ellentétben Bozóki Andrással, aki valami annyira más karriert futott be, mint hogy csak elmondani nem tudom. Jó, hát minden politikai jellemző a hátizsákjában hordja a marsalbotot. De azt ugye tudjátok, hogy ő 1991 és 94 között meg Göncz Árpád ifjúságpolitikai tanácsadója volt. De igen, ő nagyon sok helyre lerakta a zsetonokat, és valami kiforgott mindig. Most alkotmánybíróból lett a kultúra megszállásáért felelős politikai tiszt. Ez a te megfejtésed, hogy a kultúra megszállásáért. És mi van, hogyha az egyetemi szféra, akkor fogalmazok így a tudományos élet helyett, becsatornázásáért felelős ember. Tehát, hogy hát hívhatod így is. Mi a különbség? Lehet használni ilyen, alkalmazni ilyen... eufemizmusokat, tudod, hogyha nem tetszik nekünk ez a kifejezés, hogy megszállás, sokféleképpen lehet nevezni. Ahogyan mondjuk a kommunisták csinálták, igen, azt is lehet ilyen becsatornázásnak nevezni, hogy Hanvas Bélát fogták és kitörölték a magyar filozófia történetből, és fogták Lukács Györgyöt és fölemelték a magyar filozófia történetnek a csúcsára. Ők ezt így végrehajtották, és igazából nem érdekel. És a minőség romlás zavarta a Révait? Zavarta a célt? Nem működött ettől a filozófus képzés Magyarországon? Ne haragudj, milyen minőség? Miért volt rossz példa? Mert például a 60-as évek a magyar lexikon kiadásnak az aranykora volt. Tehát nem volt ott minőségromlás. Hát ez egy frász volt. Nagyon-nagyon sok kutató nagyon rosszul járt, nagyon sok magyar értelmiségét fizikailag elpusztítottak, vagy külföldre tettek, de összességében a magyar tudományos életnek, beleértve a mezőgazdasági tudományok a klasszika filológiáig, az egyik aranykora lett a 60-as évek. Annyira cuki az egész, tehát, hogy itt mentek mindenféle témák heteken, hónapokon keresztül, amik mélyen megosztják a magyar társadalmat. Nem. És ez nagy egyetértésben volt ezek közül számtalan az ellenzéktől a járványig, amin kis hián összeverekszünk. Mi az? Acél György, nem. Stump István. Pontosan ez a szándék, csak egy gondolatot hadd mondjak ehhez, hogy ugye Stump István azért rakják oda, hogy ő legyen az emberarcú fideszes, akivel úgy kiegyeznek a szféra szereplői. Ez ugyanaz, hogy... Azért rakják oda, mert nincsen más, pont. Azért rakják oda, legyen az az ember, akivel kiegyeznek a szféra szereplői. Ugyanez a dolog, ami Kásler Miklóssal történik, hogy a mai napig előfordul az, hogyha valaki riporterként szembesül azzal a helyzettel, hogy a beszélgető partnere elmondja, hogy Kásler Miklós rossz egészségügyi tárcavezető, akkor a riporter azt mondja, jó, de végül is tulajdonképpen onkológusként milyen jó volt, hogy megszervezte, miközben Magyarországon köztudott, hogy a legrosszabbak a rákos halálozási adatok. Csak egész egyszerűen a mai napig van egy olyan érzet, hogy jó, Kásler azért ezt jól csinált, és a Stumpfnál is erre törekednek, hogy ő azért ezt jól megoldja. András, amikor te a bolsevikok hosszú menetelését a magyar kultúra aranykorának nevezed, akkor valójában azért nevezed annak, mert most az illiberálisok hosszú menetelésétől is szeretnéd a magyar kultúra aranykorát remélni. Már csak az a kérdés, hogy a kultúra intézményeinek a politikai megszállása az teremt aranykort a kultúrának? Te tényleg így gondolod? Jól fizet a Fidesz? Jól fizet a Fidesz? Na ugye, hogy megint a pénzre. Itt tartunk. Itt most már tényleg kell, hogy egy pici szünetet tartsunk, de maradjanak itt, mert folytatjuk. És akkor már is folytatjuk, és remélem, hogy sikerült kivárniuk ezt a néhány percet, és akkor Robin elmaradt a szó, abban maradtunk, hogy csak nagyon röviden reagálsz még arra, amit az András mondott, aztán utána nem. Is tovább. És annyit akarok. Mondani erre. Mindegy, reagálj magadra, nekem az is jó. De szóval, hogy annyit akarok erre mondani, hogy nem, bennem nincsen olyan vágyakozás, nem vágyvezérelt a gondolkodásom azzal kapcsolatban, hogy mi jön, hanem az, hogy mások miatt lesz rossz, mint amit te gondolsz. És a 60-as években például azért, mert az országnak voltak tartalékai. Például az 56-osokat el lehetett mindenféle intézetekbe, kiadókba és a többibe dugni, ahol roppant értékes munkát végeztek a magyar szellem érdekében. Most ilyen aranytartalék nincsen, mert a rendszer ellenségei egy, külföldön vannak, az értékesebb ellenségei, kettő, az önkormányzatokban. Tehát nincsen olyan aranytartalék, amelyben új tudományos projekteket lehetne indítani. Igen, de köztünk a szándék tekintetében van vita. Tehát te azt mondod, hogy nem az a szándéka a Fidesznek, hogy politikailag megszállja az egyetemeket, meg az akadémiát. Fidesz jelen pillanatban a két karját adná oda, de inkább a mi két karunkat adná oda, de két kart mindenképpen adná. Az összes egyetemi kart. Hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem végre eredményeket felmutatni képes intézmény legyen. Látom, hogy kiket próbálnak behívni, és nem megy. Megszállták, megcsinálták, nagy lesz, Navracsis Tibor nyitja meg ott a Ludovika helyén, és görcsölnek. Egyébként jó embereket hívnak, egy csomó, de valahogy nem áll össze. Ő most szeretne valami, csak kevés hozzá az ember. Begyöpösödöttek a viszonyai. kicsi az ország. Mindenki ismer mindenkit. Azt kell látni, hogy az András egyébként itt Antonio Gramsci gondolatát próbálja megosztani veled, mi szerint, eszem szerint pesszimista vagyok, akaratom és hitem arra vezet, hogy optimista legyek. Ez történik. Hú, itt a pillanat szerintem, hogy... Na, innen nehéz össze szerintem akkor tovább, de engedjétek meg, hogy most tényleg tovább lépjünk a nyitásnél, a nyitás kérdés körében. A múlt adásban is sokat beszélgettünk erről, aztán utána hát arról beszélgettünk, hogy ha lesz ez a bizonyos tüntetés, demonstráció, amit ugye a vendéglátósok szerveztek, hogy akkor ott vajon mennyien lesznek, és hogy biztos nagyon sokan elmennek, mert nagyon sokan elégedetlenek. Hát ehhez képest elég szerény érdeklődés volt, néhányan ott voltak. Arról persze tegyük hozzá, hogy megkapták, hogy elég komoly büntetést kapnak, hogyha elégedetlenkednek, és kimennek, és kinyitják a kocsmáikat. Szerintetek ez ennek a következménye, vagy nem is annyira igényli itt a köz, hogy nyitás legyen? Hogy látjátok? Egyrészt ugye, és szerintem ez volt a prognózisunk, hogy azok a nagyon durva szankciók, amiket bevezettek, az automatikusan vezet oda, hogy emberek nem fognak kimenni, tüntetni, pláne helyeket kinyitni, hogyha tudják, hogy ennek az a szankció, hogy ez fél évig, vagy akár egy évig nem tehetik meg, pláne azzal a szankcióval, hogyha neki van egy cégtársa, aki egyébként tök szabályosan bezárva tart egy másik éttermet, az se nyithatja ki többet, legalább fél évre. Tehát, hogy ez tényleg ilyen észak-koreai módszer, ahol a családtagokat is meg szokták büntetni azért, hogyha valami vele történik. Tehát én arra nem számítottam, hogy itt nagy tüntetés tud lenni, viszont a közhangulat változása ettől még egyértelmű, tekintve, hogy nem már csak... a nyitás felé, vagy igen, a nyitás irányába. Igen, tehát, hogy az nekem elég egyértelműnek tűnik, hogy míg föl se vetődhetett volna fél éve, vagy még korábban az, hogy erről akár kúzus induljon. Most azt vizsgáljuk, hogy ez irányú tüntetés, az pontosan mennyire volt nagy, meg nyilván beszélünk majd a különböző politikusokról, akik itt ebben a kérdésben exponálták magukat. Tehát, hogy itt van egy egyértelmű változás szerintem, és ezt előbb-utóbb a Fidesz is figyelembe fogja venni, mert alapvetően közvéleménykutatásokból kormányoz. Ha már ezt említetted, akkor hagyj hozzám ide, hogy Orbán Viktor be is jelentette, hogy a konzultációt kezd majd februárban arról, hogy nyissunk, ne nyissunk, mindenki elmondhassa majd a véleményét. Azért ez jelzés értékű. Nem visznek szántam, de mindenképpen jelzés. És értük arra, hogy nyilván kezdenek nem visznek szántat, de Orbán Viktor alig, hanem egyébként visznek szántat. Tehát azért a NER konzultációi azok valóban eléggé drága, de nagyon rossz tréfák. Szerintem egy nagyon sajátos ilyen egyensúlyvesztési helyzetben van most pont ez a történet. Az, hogy ilyen kevesen vettek részt ezen a tüntetésen, mert valóban meglehetősen kevesen vettek részt, az részben persze, és eléggé nagy részben ennek a bejelentésnek volt tulajdonítható, ami ugye preventíve közölte, hogy tulajdonképpen tönkreteszünk. Te étterem tulajdonos vagy akárki büfés, hogyha ott megjelensz ezen a tüntetésen. Másrészt pedig én is egyértelműen látom, és hát ez tényleg a politikusokon is látszik, de hát hogy a közvéleményen, a hangulaton látszik, hogy lassan most már kezd erodálódni ez a nagy zárási hevület. De ugyanakkor még ennek a megemlítése vagy felvállalása azon a szinten, ahogy mondjuk a tüntetés szervezői vagy a tüntetésen résztvevők tették, az még extrémizmusnak számít, az még szellemi extrémizmus, sőt, még mindig van ez a vélemény, de vélemény terrornak nem nevezném, mert ez ilyen szelíd terror a maga módján, tehát ilyen vélemény túlsúly, ami folyamatosan hangoztatva van abban, hogy bármit megkérdőjelezni ezzel kapcsolatban, az ugye laposföldhívés, nem is tudom, elképesztő veszélyes dolog. Bocsánat, csak hadd fejtsen meg nagyon röviden a konzultáció funkcióját. Orbán Viktor ezt arra használja, hogy úgy tűnjön, hogy a döntéseket ő hozza és a nép. Ugye miután artikuláltak szakmai szervezetek és politikai szereplők és nyitási szándékot, Orbán Viktor nem mondhatja azt, hogy igazatok van, kinyitok. Ezeket mind ignorálja, azt mondja, hogy az veszélyes, amit ti akartok, én megbeszélem az emberekkel, én hozzájuk fordulok, konzultálok, és majd ha ők azt mondják, ezért egy dolog biztos. Orbán Viktor nem azt fogja csinálni, amit tőle Újhelyi István, Soproni Tamás, Fekete Győr András és társai kértek, mert azzal elismerné, hogy igazuk van, hanem a konzultációból fog leszűrni, már úgy csinálni, nyilván ezek nem igazi konzultációk, abból fog leszűrni valamit, hogy az emberek igazából ezt szeretnék. Tehát egy biztos, hogyha most azt mondta az ellenzék, hogy 10-re tolja ki a kijárás határidőt, akkor az lehet, hogy 9 lesz, lehet, hogy 11 lesz, vagy 9 óra 59, vagy bármi, de pont az nem lehet, erre szolgál a konzultáció, hogy így tudjon kijönni. Robi? Hát én már nagyon unom ezt a folyamatos hisztit, a zárási hiszti után a nyitási hisztit. Magyarország hozott egy döntést. Most akkor úgy is mondhatom, hogy Orbán Viktor hozott egy döntést, ez nagyjából ugyanazt jelenti. Ez ő is így mondja. Igen. Én a svéd modellt javasoltam. Szerintem a svédek csinálták jól. Én azt láttam volna szívesen, ha azt csinálják. De hoztak egy döntést, most elkezdték a zárás politikáját követni. akkor most már vigyék végig, akkor most már tartsuk magunkat ehhez, könyörgöm, tél van. Most lett berendelve valami 2 millió kínai vakcina. Most halt meg a Benkő László, most halt meg a Balázs Fecó, most halt meg a Sas József. Most lehessen már a zárás politikája mellett kitartani csak azért, mert az étterem tulajdonosoknak most egy súlyos sérelme van. Azt szeretném jelezni, hogy az étterem tulajdonosoknak a sérelméből ne a nyitás következzen már. Át kell segíteni őket. És a diákból... azon a súlyos helyzeten, amiben most vannak. Robi, nyilvánvaló, hogy ezek az éttermek, ezek csőd közelbe kerülnek. Itt most a kormánynak az lenne a feladata, hogy ezeket az étterem tulajdonosokat átsegítse ezen a válságon. És a diákok, nem a nyitás következik Robi, belőle. Diákok... Itt lett volna a lehetőség, az ellenzéknek, hogy baloldaliságot demonstráljon, hogy egy baloldali politikát folytasson, hogy ezeknek a súlyos kárt szenvedő csoportoknak a megsegítését sürgesse a kormánytól. Ehelyett mit csináltak? A teljes politikai és média elit verte a hisztit, és gyakorlatilag beletolták Orbán Viktort egy felhatalmazási törvénybe. Jó, olyan nagyon nem kellett tolni, Orbán Viktor szívesen belehatolt a felhatalmazási státuszba, de azért ők tolták. Ők azért mindent elkövettek, amit csak lehetett. Szeretném jelenni, hogy tavasszal az ellenzék zárta le a Margit szigetet. De pont azt mondani, a nyitáshoz ennek nincs köze. Ez az a várja, szerintem pont az a lényeg, Robi. És szerintem azért volt sikertelen ez a tüntetés. Mert nem egyértelmű, hogy ki ellen tüntetnek. Magyarországon szeretnek úgy tüntetni emberek, hogy mi vagyunk a nép. Amikor az ellenzéket legutóbb megverték, mindegy, hogy hogyan, az volt a tüntetés címe, hogy mi vagyunk a többség, mert kamupárttal és mindennel együtt összeszámolva 1%-kal több jött ki, mint a Fidesz, de abban már tényleg benne volt Türmer Gyula munkáspártja is, meg a miép. A fideszesek szeretnek úgy tüntetni, hogy itt a külföldről irányított helyi helytartókkal szemben. De a magyarok valami miatt azt képtelenek elviselni, hogy ők a népnek egy részét képviselik, csak egy állampolgár, egy közösség, egy szféra, amelyiknek érdek ütközése van más szférákkal. Hogy itt nem arról van szó, hogy mi vagyunk a nép és a kormánnyal szemben követelünk valamit, hanem érdek összeütközés áll fenn, a vendéglátósok, az edzőterem tulajdonosok, bármilyen más szolgáltatást nyújtók, és azok között, akik félnek. Továbbá nem egyértelmű, hogy ki zár. Orbán Viktor zár, avagy az a nemzetközi média, amelynek magyarországi reprezentánsai úgyis, mint helytartók és kritikátlan hülye gyerekek, tolják tovább azt a kontentet, amit a Bloomberg is, vagy a Guardian. Nem igaz az az állítás, hogy Magyarország az árás politikája mellett döntött. Magyarország amellett döntött, hogy Orbán Viktor intézkedhessen úgy, hogy neki túl nagy baja ne legyen, mindig az utolsó pillanatban. De való igaz, hogy most, hogy ilyen egyes mérések szerint bőven 70% felett van a nyitás támogatóknak a tábora, mégsem nyit. Azért nem nyit, mert neki most már nem egy hétre kell készülnie. Tök mindegy, népszerűségvesztés árán, de ezt a pár hetet, valamennyi időt vészeljük át, olcsanak, jöjjön a napsütés, jöjjön bármi, hiszen láttuk tavaly is önmagában a napsütés elzavarta a vírust. Nem egyszerűen pontot tesz a járvány végére, hanem megnyitja 22-t, és ráfordul az ellenzékre. Együtt legyőztük a vírust. Együtt megmentettünk ennyi magyar ember életét, és közben voltak, akiknek soha semmi nem volt jó. Amikor akartuk őrizni a magyar emberek szabadságát, akkor ők éppen be akartak zárni mindenkit. Amikor egy ország várta már a vakcinát, és türelemben volt, hogy a Robi mondja, és hogy mindegy, mi volt a véleményünk, de most már tartsunk ki, legyünk túl. Na akkor elkezdtek felelőtlenül a nyitásra játszani, lázítottak a vakcina ellen. Ez lesz szerintem, vagy szerintünk most tavasztól jövő április. Ez az alámerülés és kibekkelés politikája egyébként, én is ezt látom ebben. Tehát lehetőleg úgy nem csinálni semmit, vagy úgy nem tulajdonképpen ezt a kialakult státuszkót nem bolygatni, hogy azért lavíroznak ezzel az egésszel. Múr is egyébként, amikor megnézzük ezt a tüntetést, hogy valóban arról szólt, hogy, és így is volt kommunikálva, hogy kimentek a vendéglátósok. Valójában tényleg kevesen mentek ki, de nem a vendéglátósok, hanem ha úgy tetszik, ők mondhatták bizonyos szempontból, hogy mi vagyunk a többség, hiszen valóban már az érezhető, és ez a 70%, nem tudom egyébként mennyire megbízható, nem szeretem az ilyen felméréseket, de mindenképpen ez érződik a levegőben. Tehát mondhatjuk azt, hogy boldogtalanok a sajtkészítők, de a sajtkészítők az más tejipari munkásokat, valamint igen a diákokat, valamint mindenkit jelent, aki szeretné már ezt az egészet elfelejteni, ezért mondom, ezért van már ennek egy politikai kiszolgálása, és ezzel nehéz lesz egyébként a, hogy mondjam, pici politikusok, mert ugye az Újhelyi egymaga politikusként azzal jött, hogy az MSZP, és nem is az MSZP, hanem ő Újhelyi, meg nyilatkozhatnak, ők fordulnak gyorsan, az Orbánék meg lassan tudnak fordulni, rengeteg ilyen cafronglóg róluk, és egy nagy-nagy büdös test ez, tényleg lassan fordul rá az újjáratot. Bocsánat, csak vigyük végig, amit a Péter elkezdett, mert ez fontos. Tehát ne csináljunk úgy, minthogyha a járványügyi betiltások, azok kizárólag fancy, Michelin csillagos éttermek nyerészkedő extra profitját károsítanak. Apámnak ezt még egyszer ismételd el. Apámnak ki kéne cserélni a szívbillentyűjét, Robi. És az rohadtul nem egyenértékű azzal, hogy van olyan online portálnak a munkatársa, aki a hosszú Covid miatt nem tud csicsikálni. Hát akkor lesz szíves inni egy sört, vagy nem tudom. Ez nonsens. Nonsens az, hogy vannak gyerekek, akik elkezdték 2019-ben a középiskolát, alig pár hónapot jártak, és úgy fognak kifutni a tanköteles korból, hogy nem láttak tanár, csak képernyőn keresztül. Az a gyerek, akit nem engednek vissza az iskolába, az nem fogja megtanulni az alapvető dolgokat, és ez nem adod neki vissza. Az én életemből könnyebben el lehet elvenni egy-két évet. Egy 14 éves gyerek életéből elvenni, az rohadt nehéz. És még egy dolog. Mindig, amikor arról beszélünk, hogy legyünk még türelemmel, akkor mindig az történik, hogy fölteszek egy egyszerű, egyenes kérdést, nem csak neked, bárkinek, oké, meddig? És nincs soha olyan alkalom, hogy Jakab Ferenctől kezdve a Gulyás Gergelyen át, az ellenzéki politikusok, bárki azt mondaná, hogy jó napot kívánok, én azt gondolom, hogy tartsunk ki május 22-éig. Tehát azt nem lehet megcsinálni egy országgal, hogy folyamatosan azzal szivatjuk, hogy no még egy kicsit, mert ebbe halnak bele az emberek. Van olyan ismerősöm, akinek nem a lábujját vágták le, hanem bokából vágják el a lábát, egész egyszerűen azért, mert még egy kicsit kellett várni, még egy kicsit. Van olyan ismerős, amelyiknek az anyjának azért nem tudják beépíteni most a csípőprotézist, mert ezek a műtétek nincsenek, jövőre már nem fogják beépíteni, tönkre egy kerekes székbe fog ülni. Zoli, engem nem kell erről meggyőznöd. Meg vagyok győzve. Én magam is a svéd modell mellett érveltem. De a magyar politikai és média elit teljes spektruma, mínusz én. Mínusz az András. Elit vagy. Hol vagy te elit, András? Ne haragudj, ebben a pulóverben. Lesöpörte a svéd modellt. Lesöpörték a svéd modellt. Nem kellett nekik, nem akarták. Hisztériáztak, verték az asztalt, hogy zárást akarnak. A liberálisok rendpártiak lettek, rendpárti módon kezdtek el politizálni. Ilyen körülmények között tudomásul kell venni, hogy a média elit meg a politikai elit nem akarta a svéd modellt, zárást akartak. Akkor most zárás van. Akkor most ebben a politikában kéne kitartani, meddig? És nem kapkodni. Orbán Viktor nyilvánvaló, hogy stratégiai kérdésekben keletre tekint. Tehát társadalmi és politikai modellt Oroszországtól vesz át. De taktikai ügyekben mindig nyugatra tekint. Ez azt jelenti, hogy konkrét téttelbíró intézkedéseket viszont Németországtól vesz át, meg Ausztriától vesz át. Nem azért, mert a német Orbán gazdaságtól Viktor... függünk, azért, Robi. Nem csak azért, mert a német gazdaságtól függünk, hanem azért, mert Orbán Viktor, mert Orbán Viktor, amikor tényleges tétje van, komoly tétje van egy konkrét intézkedésnek, akkor ilyenkor nem egy nagyhatalmú, bebetonozott, tulajdonképpen tét nélkül intézkedő politikus tekint, hanem valakit, akinek az intézkedéséhez nagyon komoly tét tartozik, aki nem engedheti meg magának, hogy hibázzon, mert nyugaton, tőlünk nyugatra demokráciák vannak, keletre meg önkény uralmak vannak. Szerintem ez az a kép, Robi, szerintem ez, amely ebben az évben összetörött. És az elkövetkezendő évek legfontosabb kulturális kihívása lesz ezt feldolgozni, amikor Lukasenka fehér Oroszországa, amelyik nem volt hajlandó lockdown-t elrendelni, kevesebb covidos halottat tud felmutatni, mint a lockdown-t elrendelő nyugati demokráciák, akkor az ember pár kérdést azért magának feltesz. Ez egyik. A másik pedig az, hogy az a türelemmel várjunk, de meddig. Ugye ment végig a bezzeg Szlovákia. Ment az, hogy le kell tesztelni az egész országot. Tesz. Szlovákia adatai januárban, miközben előbb vezettek be kijárási korlátozást, végig tesztelték az országot, amikor nálunk már majdnem egy hónapos esés volt, náluk akkor kezdődött az emelkedés, és most vezették, de tegnaptól léptek életbe az új karanténrendelkezések. Bizonyos járásokban a kocogáshoz negatív teszt kell már. Egyetlen egy nagy különbség van ezen túlmenően Szlovákia és Magyarország között, és nem a Covid számokban vagy az ijegységben, hanem az intézkedések fogadtatásában. Az Olano, a Matovicsnak a pártja, amelyik 25%-kal nyerte meg tavaly a választást, az most már csak 10%-on áll. Hogy ott ebben a helyzetben... Kormányválságra rakják rá. Így van, hogy azért, mert ott nem egy... Ott tényleg bedőlt valaki annak, hogy attól függ az egész, hogy milyen intézkedések vannak, nem attól, hogy rakod rá a szenzoraidat egyrészt a népre, másrészt a nyugati közvéleményre, harmadrészt a gazdaság szereplőre, és ebből próbálsz populista politikát építeni, hanem egy tényleg egy kezdő politikus. Megpróbálta betiltani aki a vírust, igen, aki úgy gondolt, hogy na most akkor mindenki hülye volt idáig, most én jövök, és akkor ő volt az, aki Duda Ernő szerint hallgatott a tudósokra, és egyetlen dolgot ért el, megbukik. Hála a jó égnek! Orbán Viktor sokkal tapasztaltabb és sokkal dörzsöltebb politikus ennél. Persze, ezt mondom. Abban a pillanatban, hogy ez a dolog elkezd ráégni, ahogyan bármi is elkezdett ráégni, akár a Netadó, akár az Olimpia, ő úgy fogja eldobni, így van. Mint az izzó vasat. Így van. Biztosak lehetünk. Ebben egyetértünk. Így van. Akkor itt a pillanat, hogy tovább lépjünk, mert még van egy téma, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Békés Gáspárról van szó. Aki esetleg nem ismerné, nem hallott róla. Köszönöm szépen, hogy ezt közbevetetted, igen. Tehát, hogy ő a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztályán dolgozott szakértőként. 2018-ban a Magyar Ateista Társaság blogján megjelentett egy érdekes ötletet, amellett érvelt, hogy ne lehessen megkeresztelni a gyerekeket, mert hogy az, ahogy fogalmazott, jogi szempontból illegitim, szerinte a szülők ezzel megsértik a kiskorúaknak a szabadságjogát, amikor helyette döntenek az ő vallási hovatartozásáról. Azt írta, fel kell, hogy olvassam, meg kell értenünk, hogy a gyerek nem a szülő tulajdona, jószága, hanem állampolgár, amennyiben ezt nem fogadjuk el, akkor viszont nem kritizálhatjuk a fényevő, oltásellenes, nőket körülmetélő szülőket sem, hiszen akkor relatív, hogy ki mit tehet meg a gyerekeivel, a határ pedig elmosódik, a keresztelés tiltásával az ország egyértelművé tenni a másik jogainak megsértése kortól függetlenül elfogadhatatlan. Másik történet, ugye ez pedig Varga Judithoz kapcsolódik, mert hogy volt egy mém, amit ő megosztott, Varga Juditról szólt, és azt javasolták ebben a mémben, hogy majd börtönbe fogják zárni 2022 után. Ugye itt az ingatlan bizniszeire céloztak, szóval elég szép kis csomag van mögötte, és aztán ennek az eredménye lett az, nem, hogy eltávolítottak. Még csak nem is ez. Mert az, hogy valaki 18-ban hülyeségeket beszél, vagy utána, az ne akadályozza már azt, hogyha egyébként ért hozzá, akkor felvegyék valamilyen... Az indoklásban ez is szerepel, csak azért tettem állásban. Hozzá. Nem szoktam gyakran Karácsony Gergelyt védeni, de szerintem tökéletesen igaza van. Egy hivatalnok az nem az Öt című tévéműsor állandó szereplője. Egy hivatalnok az nem egy aktivista. Lehet véleménye, ennek a véleménynek hangot is adhat különböző fórumokon, de például nem provokálhat, ugyanis minden budapesti hivatalnoka. Én nagyon sajnálom, hogy ennek a fiatal embernek ez volt az első munkahelye, talán egy kicsikét kisebb arcot kell növeszteni az embernek az első munkahelyéhez, de akkor talán a másodikat majd válassza ki úgy, hogy ez a saját karakteréhez jobban ilyen. De most én ezzel végképp nem értek egyet, hogy azt hiszem az érvelésednek egyik pontjával se. Én nem mennék bele egyébként a konkrét véleménybe, vagy persze belemehetek. Jó, de neked nem lenne hivatal abban az országban. Ezt izgalmasnak találjuk. Mármint a keresztelés részében. Én nem látom szélsőségesnek, én ezt egy véleménynek látom. Én nekem eszem ágában nem lenne természetesen betiltani a keresztelést. Az, hogy ez a csávó mit mond a szabad idejében is a magánvéleményeként ebben a történetben, szerintem abszolút a Karácsony, a KDNP megrendelés feljelentésére, és egyébként a KDNP, ez történt, ugye a Vasárnap nevű újság leásott valamilyen oknál fogva ebbe a történetbe, majd a KDNP felszólította Karácsony Gergelyt, hogy hát akkor lépjen ebben az ügyben, még olyan is volt, hogy még mindig deblépett, csak elhatárolódott, és akkor végül, mit ad Isten, felbontották ezt az egyébként gyakornoki, mert a KDNP egy önálló topik ebből a szempontból. Ami munkajogilag egyébként nem kell indokolniuk, tehát ezt nyugodtan felbonthatták. Én úgy gondolom, hogy igenis, ebben a fickónak igaza volt, ez a szólásszabadság csorbítása, és ez olyan dolog, amit elkövet rendszeresen a Fidesz, tudjuk, folyamatosan így működik, de az ellenzéknek, Karácsony Gergelynek, aki Magyarországon most a demokratikus ellenállás gyönyörű szimbólum, aki fehér lován vágtat a NER-rel szemben, Karácsony Gergelynek ezt nem szabadna megengedni magának. Jó, két rövid dolog ehhez, csak meg egy kiegészítés az Andráshoz, hogy persze minden budapesti közhivatalnoka, de Varga Judit az Balaton henyei, mint megtudhattuk az ingatlan papírokból, úgyhogy őt von nem képviseli. De ki beszél? Na, két dolog van Varga itt. Az egyik, hogy... Meg mindig nem hívott meg kávézni, azért sem beszéltem róla. Az egyik, hogy az a mém, amit... ez a fiatal ember megosztott, az egy nívótlan, vacak, rossz megoldása az ellenzéki nyilvánosságnak arra, hogy politikai tartalmat gyártson. Tehát a nulladik pont, ami probléma, hogy ilyen ócska, vacak színvonalra süllyedt le a korábban magát nívósnak gondoló ellenzéki diskurzus. Ez a kampány, ami szerintem tökre nincsen rendben. Tehát aki, és ugye Karácsony Gergely nem szokott ettől elhatárolódni, vannak oldalak, ahol ez működik. És a másik, hogy ha helyesnek gondoljuk, hogy ezt a fiatalembert eltávolították, és az alapján, amit az András elmondott, szerintem sem tudott volna ott maradni. De akkor azt kérem, hogy legyen itt a nívó. Legyen itt a mérce. Én tudok mondani a következő adásban 5 nevet, akik legalább ilyen borzalmasan jártak el, és azt kérem, hogy ha tényleg itt a nívó, akkor rájuk is alkalmazzuk ezt, akkor tőlük is vegyünk búcsút, jó? Ennek a Békés Gáspárnak ennek nem csak a meggyőződéséhez nincs joga, de már Orbán Viktor diktálja az érzékenységet a Városházának. Itt tart az ellenzék. Itt tart a szabadságharcuk Orbán Viktor ellen. Ugye ez a Békés Gáspár, ez rés lett az összefogás pajzsán, és ez elfogadhatatlan. De el kell távolítani, hiszen hát ez támadási felületet képez. Orbán gazda 13. csahosának megrándul egy arcizma, és ezek félelmükben azonnal átharapják egymás torkát. Ilyen minőségű a szolidaritás az ellenzék soraiban. Ugye Békés Gáspárt el kellett távolítani, de Tüttőkata az nem probléma, ugye? Leisztinger Tamás neroligarchának a volt csaja, gyermekeinek az édesanyja, az nem probléma, az oké. Ungár Péter, akinek a neroligarcha édesanyjával közös lakcímkártyája van, az nem probléma, ugye? Nem a lakcímkártyájuk közös, hanem a lakcímkártyájukon közös a cím. Így értettem. Ez fontos részlet volt, köszönöm. Én is attól tartok, hogy félreértette volna a néző. Így van. A tetűcsúszdázó jobbikos bíró. Hát azzal nincsen probléma. A tetűcsúszdázós jobbikos mellett ki kellett állni. Ugye? De ezt a csávót, ezt ki kell rúgni, ezt el kell távolítani. Nem lett volna elég egy figyelmeztetés? Nem lett volna elég egy fegyelmi, hanem ki kellett rúgni. Tudod, a helyzet az, hogy ő, ez a Békés Gáspár, ez egy kis ember. És mivel, hogy egy kis ember, egy senki, ezért feláldozható. Kis ember, hát itt a vége. Nem, jó, hát ez ilyen cinikusan kell röhögni, amikor valaki... Nem, azért nem a munkahelyéről világos, nem? A Tüttőkatáknak, az Ungár Pétereknek, azoknak betonbiztos helyük van az összefogásban, mert ez a baloldali összefogás, ez ugye ők képviselik a kis embereket, ugye nem? Miért nem az oligarcháknak az összefogása? Miért nem az oligarchák pártjai? Robi. Miért nem az oligarcháknak a politikai képviselete? Hiszen hát azok... Robi, szerintem az a cinizmus, vagy az a, hogy is mondjam, számomra elfogadhatatlan gondolat, hogy azokon a területeken, ahol kormánynak és ellenzéknek nincsen helye, és a hivatalnoki kar pont ilyen, ott is ezt próbáljuk leképezni. Legyen már nekünk, minden magyar polgárnak független kamaránk, ügyészségünk, hivatalnoki karunk. Egy hivatalnoknak azt kell mutatnia, hogy bármilyen politikai töltetű hatalom van felette polgármester vagy kormány, végre fogja ugyanúgy hajtani a nép felségből következő politikai döntést. András, nem lett volna elég figyelmeztetni. De nem, megmondták, hogy nem. Tehát nem lett volna, ezt a Karácsony megkérdezte. Rúgni. De ezt most... a Karácsony megkérdezte, ő először ugye elhatárolódott és kvázi figyelmeztetett, és megkérdezte szinte a magyar nemzetet, illetve a megfelelő NER-t, és ez elég? És azt mondták neki, hogy nem elég. És akkor... Ez a fiatalember mondta maga, hogy nem elég. És akkor kirúgta. Megint meg fogjuk kapni, hogy nem elég a műsoridő, mert szerintem bármeddig tudtuk volna még folytatni, de ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk jövő pénteken este. Szép estét.